اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سو سے ملانا کاملے درد رضا سا، دو سو سے بلانا کاملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق او ویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق او ویسے قرنی ہو، اے کاش نبر جا مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر رحمت باری سے چلو سو مدینہ، پھر رحمت باری سے چلو سو مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اللہ کرو ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، کرے تجھے پیچھا بے اللہ کرو ایسا کرے تجھے پیچھا بے، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، محفوظ صدا رکھ شہابے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھ نشہابے ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو،